Ayı piçi tatta yaz, akuş içi tatta yay, darra battı ballad vaki, ay nesi lan o yay, darra battı ballad vaki, ay nesi lan o yay. Yay ki lisak ve pila, posta lepa kaçila, yay ta ki zvecaj maju staj da dna, ve pivaju yay ta ki zvecaj maju staj da dna, ve pivaju bo jaz dobroga radu piju gorel, ku jak vodu bo jaz Брага раду п'ю горілко, як воду, затулівшися в куток, по три чарочки в роток, по три чарочки в роток, коп не болів животок, по три чарочки в роток, коп не болів животок. Ой, живот мене боліть, і на піч мене гоніть, ой, на піч, на лучину, попарити животину, ой, на піч, на лучину, попарити животину, ай, лучина не поможе, кукурузи дайте, ай, кукуруза не поможе, молойця шукаєте, кукуруза й не поможе, молойця шукаєте, ай,